dobę. Wydłuż dobę jakimś sposobem. B-R-O-L-Z-E-C-I-E. Proszę cię, sklonuj mnie. Wydłuż dobę. Wydłuż dobę jakimś sposobem. B-R-O-S-S-E-C-I-E. Proszę cię, sklonuj mnie. Od rana na biegu, uwaga na każdy ważny szczegół. Ej, mam niepoważnych kolegów, wiesz. Każdy z nich chcesz czy nie chcesz, pomaga. Jeszcze raz błagam, nie pomieszczę tych zadań. Chwila, moment, oddech, niech ochłonę, ziomek. Pośpiech, zamęt, nawet za mikrofonem. Obłęd obłąkany, układ planet, zamęt zwany huraganem. Płonę! Cyklon, tajfun, weź wylajtuj, mówię sobie. Poukładaj wszystkie fobie w głowie. Od poniedziałku puszczam to pobieg. W jednym kawałku człowiek sam powiedz. Zawodowiec na majku. Skumaj, wczoraj umarł. Dzisiaj obaj do fajtu. To bajak guma, zobacz po monsunach. Pogoda u nas suma gigabajtów. Więc weź im to wytłumacz, że jedna miłość plus. Jakby to było, gdyby dwóch nas było. Fokus ust mi to wyjął jak ustnik. Miło się piło, ale na kartkach pustki. Wydłuż dobę. Wydłuż dobę jakimś sposobem. B-R-O-L-Z-E-C-I-E. Proszę cię, sklonuj mnie. Wydłuż dobę. Wydłuż dobę jakimś sposobem. B-R-O-S-S-E-C-I-E. Proszę cię, sklonuj mnie. Przyjrzyj się uważnie walorom odpowiadającym swym pierwowzorom. Nadaj im formę, kształt oraz kolor. Powstanie drugi rachimolog. Usłuż dwoje, troje, może czworo. Lub też pięcioro. Trza mnie skoro, spraw sporo. Każdą porą, piździsz i gorąc. Przyjmę z pokorą, nie ma zlituj się horror. Biorąc pod uwagę terminarz, który przez www Pocahontas komu otrzymasz. Ty kimasz, ja tonę w czynach. Gdy jaki mam, ty swój dzień zaczynasz. Wymarsz po tym, gdy dzień dobry dniu powiem. Spod kontry fru zrobię, spędzę sens powiek. Choć grymas na buzi, bo trzeba się obudzić. Nie ma co się łudzić, znów trzeba się trudzić. Wraz z poniedziałkiem wycięty i spięty jak śmiałkiem. Pochłonięty całkiem, całkiem. Czas na podziałkę, spraw na solidne oraz miałkie. Mam do tego smykałkę. Nawet ma lady, mówię sklonuj się baby. Być mógł być tam, a tu drugi taki sam. Zdeterminowany w grze jak McGrady. Już slim jak Shady, dobra tyle, weź to save'ni. Bardzo dobrze, dla mnie bomba. Wydłuż dobę. Wydłuż dobę jakimś sposobem. B-R-O-S-Z-E-C-I-E. Proszę cię, sklonuj mnie. Wydłuż dobę. Wydłuż dobę jakimś sposobem. B-R-O-S-Z-E-C-I-E. Proszę cię, sklonuj mnie.